zaprasza na nową audycję. To jest mój radiowy dom. Mogę przychodzić tutaj i dzielić się z Państwem wiedzą. Każdą sobotę o 10 w Trójce. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ. Jest czwartek, 19 września. Michał Przerwa. Zapraszam na serwis Trójki. Około 2 w nocy kulminacyjna fala na Odrze dotrze do Wrocławia. Wody Polskie zdecydowały o kontrolowanym zalaniu polderu Oławka pod Wrocławiem. W Czechach na zalanych terenach trwa wielkie sprzątanie. Hydrolodzy prognozują, że kulminacyjna fala na Odrze we Wrocławiu nastąpi mniej więcej o 2 w nocy i ma wynieść prawie 600 cm. Setki mieszkańców wrocławskich Marszowic są nadal na ulicach i układają worki z piaskiem, żeby umocnić wały. Wody Polskie w związku z wysokim stanem wody w Odrze zdecydowały o kontrolowanym zalaniu polderu Oławka pod Wrocławiem i terenów wodonośnych. To procedura zgodna z instrukcją przeciwpowodziową dla Wrocławia. Teren, na którym rozlewa się woda, jest specjalnie przygotowany do takich sytuacji, a zalewanie polderu służy ochronie mieszkańców przed powodzią. Napisano w komunikacie. Wody Polskie dodają, że procesy uzdatniania wody są pod ciągłym nadzorem technologicznym oraz laboratoryjnym. Mieszkańcy Nysy tłumnie przychodzą do miejscowej hali sportowej, gdzie zorganizowano punkt pomocowy, w którym wydawana jest żywność oraz butelkowana woda. Tam, gdzie są kataklizmy, pojawiamy się i my i rozdajemy ciepłe posiłki, podkreśla Michał Lewandowski z organizacji charytatywnej World Central Kitchen. Staramy się być jak najszybciej. To jakby też idea polega na tym, żeby w momencie, kiedy coś się dzieje, żeby reagować od razu, tak? Także stąd, no, ja jestem z Kołobrzegu, no, ale mam food trucka, także ja przez noc przyjechałem. Będziemy tutaj tak długo, jak trzeba będzie po prostu być, nie? Kiedy my, jak długo będziemy potrzebni. Eksperci z Polskiej Izby Inżynierów Budów pomogą powodzianom. Będą oceniać stan techniczny zalanych budynków. Wiceprezes Izby Rafał Zarzycki mówił w Polskim Radiu, że na apel o pomoc odpowiedziało dotychczas 200 inżynierów. Mamy już około 200 osób, a myślę, że chętnych pomóc ocenić ten stan techniczny będzie dużo więcej. Nasza izba sfinansuje koszty dojazdu. Napisaliśmy taki apel i myślę, że będą przyjeżdżać z całej Polski, żeby pomóc. I mam takie deklaracje od kolegów z Warszawy, z Podlasia, z Pomorskiego. Oni też chcą pomóc. To jest naprawdę wspaniała sprawa. Ja mówię, to taka nasza wielka orkiestra inżynierskich serc będzie. Rafał Zarzycki ostrzegł jednocześnie, że budynki, które zostały uszkodzone przez powódź, powinny zostać ocenione przez inżynierów. Jak mówił, ich stan techniczny może stanowić zagrożenie dla mieszkańców i dlatego powinny zostać sprawdzone, zanim zacznie się usuwać zniszczenia. W Czechach między czwartkiem a poniedziałkiem spadło więcej deszczu niż podczas powodzi w 1997 roku. Na zalanych terenach trwa wielkie sprzątanie. Dotknięte przez żywioł regiony odwiedził prezydent Peter Pavel. Prezydent powiedział, że odbudowa po powodzi zajmie miesiące, a nawet lata. Północne Morawy oberwały najbardziej. Chciałem na własne oczy zobaczyć, jak to wygląda, jak sobie radzą i czego potrzebują, by wrócić do normalności. Przy usuwaniu skutków powodzi pomagają setki żołnierzy. Zalana jest wciąż część Bogumina, gdzie strażacy wypompowują wodę. Do prac porządkowych włączają się pierwsi wolontariusze. Samorządy proszą jednak chętnych, by konsultowali przyjazd z miejscowym sztabem. Sytuacja powodziowa w Czechach się uspokaja, rzeki wracają do koryt. Tymczasowe bariery przeciwpowodziowe zacznie demontować Praga. Wełtawa nie grozi wylaniem, jednak ze względu na wysoki stan rzeki w stolicy zamknięte pozostaną nadwełtawskie bulwary. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Informacje na temat sytuacji powodziowej na bieżąco w Polskim Radiu 24. Według ustaleń węgierskiego portalu Index to firma z Bułgarii, a nie Węgier, stała za sprzedażą pagerów dla Hezbollahu. Potwierdza to wcześniejsze stanowisko rządu w Budapeszcie, że urządzeń nie było nad Dunajem. Dziennikarze portalu powołują się na osoby bliskie śledztwu w tej sprawie. Według nich to bułgarska firma Norta Global Limited, mająca norweskiego właściciela, stała za sprzedażą tysięcy pagerów dla terrorystów z Hezbollahu. Te wczoraj jednocześnie eksplodowały, raniąc kilka tysięcy osób i powodując śmierć kilkunastu. Węgierska firma była jedynie pośrednikiem i rzeczywiście mogła występować w dokumentach, które posiada tajwański producent urządzeń. Natomiast to bułgarska spółka zorganizowała transport urządzeń z Tajwanu do Libanu przed kilkoma miesiącami.

Nie było tego w planach oraz Little T. Dwa utwory z najnowszego albumu SKB i Tomek Nowak Quartet. Płyty na jubileusz zespołu. Album nosi tytuł 10 na 10 i płyta ukazała się szczęśliwie w piątek 13. To jest jedna z tych polskich nowości z ostatnich dni, które są szczególnie mi bliskie i z radością dzielę się z Państwem tą muzyką w audycji. Dziś, tak, słuchają Państwo Trójki, to jest Nocna Polska, ale dziś zamiast redaktora rządy, redaktor Owczarek. Tak się to wszystko poukładało. Tomek wkrótce już wraca z urlopu. Za chwilę muzyka jednego z naszych ulubionych pianistów. Maciej Tubis jakiś czas temu wydał płytę, a dokładnie 2 lata temu wydał płytę z muzyką Krzysztofa Komedy. No, można powiedzieć, Komeda, temat rzeka. Muzyka naszego znakomitego kompozytora przez wielu interpretowana, opisana na wszelkie sposoby. No ale Maciek na płycie Reflections, bo o tym albumie mowa, podszedł do sprawy moim zdaniem w bardzo oryginalny sposób. A mówię o tej płycie dlatego, że zbliża się kolejny, tym razem to będzie już 15, Festiwal Muzyki Filmowej Krzysztofa Komedy, który odbędzie się od 20, a właściwie odbędzie się w dniach 29-30 września w Warszawie, w studio koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego oraz w kinie Atlantic. Jestem umówiony na spotkanie z Maćkiem. Porozmawiamy sobie o tym koncercie, który odbędzie się 30 września. W ramach tego festiwalu Maciej Tubis zagra muzykę z płyty Komeda Reflections, ale kto wie, być może również także muzykę z nowego, zapowiadanego przez artystę albumu. Sięgam po komedowy album na tę chwilę i zapraszam Państwa do wysłuchania 3 klasyków, czyli 2 ludzi z szafą, a właściwie 2 ludzi z szafą. Prawo i pięść to także z takiej oto okazji, że kilka dni temu minęła 60. rocznica premiery tego filmu i na koniec tej trójki od Maćka Tubisa Moja ballada. Komeda Reflections, Maciej Tubis. Thank you. Maciej Tubis, solo piano, Komeda Reflections. Tak brzmi zapowiedź tego koncertu, który odbędzie się 30 września o 19 w kinie Atlantic. Maciej Tubis zagra muzykę z płyty, na której zamieścił własne interpretacje kompozycji Krzysztofa Komedy. A wkrótce będzie gościem Trójki i o tym koncercie Państwu z pewnością opowie. Teraz przed nami dwie płyty, które gdzieś tam trafiły na taki czas, kiedy nie mogłem Państwu ich zaprezentować w Trójce, ale odnalazłem je i dziś z radością po nie sięgnę w naszym trochę niespodziewanym spotkaniu w audycji Nocna Polska. Damian Kostka to poznański basista, kompozytor, aranżer i jego album Rules for Being Human. Trzy utwory z tego albumu teraz. Thank you. Thank you.